20% taniej, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 dzień maja, minęła godzina 20, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Senat przyjął ustawę ratyfikującą Unijny Fundusz Odbudowy. Rodzice Ramana Pratasiewicza apelują do społeczności międzynarodowej o pomoc w uwolnieniu ich syna. Uraz Arkadiusza Milika na szczęście okazał się niegroźny. Napastnik naszej kadry wraca do przygotowań do Euro. Senat niemal jednogłośnie i bez poprawek przyjął ustawę ratyfikacyjną w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Poparcia Izby Wyższej nie uzyskał wniosek senackiej większości o dodanie do dokumentu preambuły. Oznacza to, że ustawa niezbędna do uruchomienia funduszy europejskich na lata 2021-2027 trafi na biurko prezydenta. Łączymy się z Karolem Darmorosem, jak senatorowie komentowali wynik głosowania. Prawo i Sprawiedliwość mówi o kompromitacji senackiej większości, a ta zdaje się bagatelizować znaczenie przegranego głosowania. Głosowania w sprawie preambuły. Preambuły, która nie zyskała poparcia, bo w kluczowym głosowaniu padł remis 49-49, po czym marszałek Tomasz Grodzki zarządził głosowania nad całością ustawy. Jak mówił wicemarszałek Senatu Marek Pęk z PiS, ostateczny wynik 98 głosów za oznacza, że wszystko w rękach prezydenta Andrzeja Dudy. To bardzo dobrze dla Polski, bardzo dobrze dla Europy. Mogę tylko powiedzieć, niepotrzebnie trwało to 3 tygodnie. Mogliśmy to zrobić z powodzeniem w 3 dni. A senator PSL Jan Filip Libicki przekonywał w TVP Info, że preambuła miała tylko charakter symboliczny. A uważam, że ta symboliczna preambuła była jakąś próbą nakłonienia Prawa i Sprawiedliwości do tego, aby tych funduszy nie rozdzielały po uważaniu. Przyjęta ustawa jest jednym z kroków do uruchomienia unijnych środków. Łącznie z budżetu i funduszu odbudowy to około 770 miliardów złotych dla Polski. Mówił Karol Darmoros. Dziękujemy za te relacje. Rodzice Ramana Pratasiewicza apelują do świata o pomoc dla syna. Białoruski dziennikarz i bloger krytykujący reżim Aleksandra Łukaszenki został kilka dni temu zatrzymany i uwięziony. W domu białoruskim w Warszawie odbyło się dziś spotkanie dziennikarzy z rodzicami białoruskiego opozycjonisty. Więcej o tym w relacji Witolda Banacha. Mimo że Raman Pratasiewicz został zatrzymany w niedzielę, jego rodzice niewiele wiedzą o jego losie, mówił jego ojciec Dmitrij. Nie możemy potwierdzić miejsce, gdzie jest przetrzymywany, także nie możemy potwierdzić stanu jego zdrowia. Boimy się, że jego zdrowiu i życiu grozi wielkie niebezpieczeństwo. Matka Ramana, Natalia Pratasiewicz, mówiła, że jej syn został ciężko pobity, dlatego apelowała do międzynarodowej społeczności o wsparcie w walce o jego uwolnienie. Chcę się do was zwrócić jako matka Romana. Chcę, żebyście usłyszeli mój krzyk, krzyk mojej duszy, żebyście zrozumieli, jak nam jest ciężko i jak bardzo przeżywamy ten absurd, tę sytuację. Raman Pratasiewicz był współredaktorem białoruskiego kanału Nechta, uznanego przez władze białoruskie za ekstremistyczny. Witold Banach, Polskie Radio. Teraz dobre wieści z obozu naszych piłkarzy. Arkadiusz Milik, który doznał urazu łąkotki lewego kolana, nie musi poddać się operacji i będzie przygotowywał się do Mistrzostw Europy, poinformował rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Napastnik Marsylii doznał kontuzji podczas ostatniego meczu ligowego, po czym poleciał do Barcelony na konsultację do doktora Ramona Cugata, u którego leczył się w przeszłości. Jak powiedział Jakub Kwiatkowski, Arek wraca do Opalenicy i zostaje na zgrupowaniu. Będzie przechodził rehabilitację, której plan już wcześniej ustaliliśmy tak, aby był gotowy na pierwszy mecz Euro ze Słowacją. Dobiegają końca zdjęcia do produkcji Prorok o kardynale Stefanie Wyszyńskim w reżyserii Michała Kondrata. Film fabularny opowiada historię prymasa tysiąclecia po 1956 roku. Ukazuje wątki z życia kardynała na tle ważnych dla Polski i Polaków wydarzeń historycznych, takich jak obchody milenijne czy wydarzenia z Trójmiasta z grudnia 1970 roku. Jak mówi Michał Kondrat, tytuł filmu Prorok nawiązuje do akcji Służby Bezpieczeństwa w 1963 roku przeciwko prymasowi. Około 70 agentów prowadziło bardzo mocną inwigilację. Ludzie wprowadzeni nawet w bliskie otoczenie prymasa śledzili każdy jego ruch, każdą korespondencję, wszystkich ludzi, którzy do niego przychodzili i szukali na niego tak zwanych haków, których oczywiście nie znaleźli. W prymasa Wyszyńskiego wciela się Sławomir Grzymkowski. Premiera przewidziana jest blisko daty beatyfikacji kardynała, która ma odbyć się we wrześniu tego roku.

ktoś z Państwa zapytał o mój ulubiony soundtrack filmowy, o ścieżkę dźwiękową, która przeszywa na wylot, która sprawia, że pojawiają się ciarki. I to nie takie małe, ale takie większe. To właśnie taka byłaby moja odpowiedź. Chyba nie da się podrobić tych charakterystycznych motywów na trąbce. Nie da się mieć przed oczami Franza Maurera, w którego wciela się Bogusław Linda. Nie da się tych dźwiękowych motywów z filmu Psy odsłuchać jednokrotnie. A no właśnie, na jednym fragmencie w Trójce nie poprzestaniemy. Michał Lorenz, mistrz muzyki filmowej i oczywiście motyw z filmu Psy 2, Ostatnia krew. Myślę, że to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ścieżek dźwiękowych w historii polskiego kina. To był rok 94, a 6 lat wcześniej w Polsce powstawały takie utwory. Zamyka stronę A ich debiutanckiego albumu z roku 88. Tilt to ten album, na którym pojawiły się chyba ich największe przeboje. Mówię ci, że runął już ostatni mur, rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia. No i oczywiście ten, który wybrzmiał przed chwilą, gdyby wszystkie słowa. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę na wersję kasetową, magnetofonową, no to dobra wiadomość jest taka, że właśnie taka wersja niedawno się pojawiła. Reedycja na kasecie, jak to dziwnie brzmi, prawda? Może nieco archaicznie, ale domyślam się, że jednak wartość sentymentalna to jednak wartość sentymentalna. Czy ja powiedziałem o naszej tradycyjnej liście obecności? Nie powiedziałem. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Jesteśmy też na Facebooku Trójki, facebook.com/trójka. No ale pan Jacek już się wpisał. Dobę po zaćmieniu księżyca z zachodzącym słońcem na niebie. Pan Jacek wita i pozdrawia konstelacyjnie. Lista obecności podpisana. No dobrze, to teraz zabieram państwa do Szwecji. nie tylko kreatorzy zmysłowych, tajemniczych dźwięków, ale i twórcy teatralnych soundtracków. A jeżeli dołączymy do tego ich ścieżkę dźwiękową do pewnej gry, to chyba możemy mówić o nich jako o kreatorach. Kreatorach przepięknych pejzaży. Tribal Ways to fragment albumu Slow Swirl z roku 85. Tych wszystkich albumów panów naliczyłem łącznie z tymi płytami soundtrackowymi od roku 82. 26. No, nie jest ich mało, ale obiecuję nadrobić zaległości. Dan, Karl oraz Ingemar. Projekt Twice Amen. Co prawda dzisiaj panowie debiutują w konstelacji M, ale myślę, że to jest właśnie taki piękny początek naszych cyklicznych spotkań z tymi dźwiękami. Nie wiem, czy tak państwo mają, że mają swoich ulubieńców, swoich faworytów, jeżeli chodzi o zespoły. No i tak samo jest w konstelacji M. Zawsze jest tak, że ktoś musi być tym głównym bohaterem naszego spotkania. A dzisiaj padło na prekursorów shoegaze'u. Thank you. był jeden z najbardziej niezwykłych momentów w moim życiu. Zdaje się, że byłem jednym z niewielu w Polsce, któremu udało się zamienić kilka słów z Christianem Savillem z grupy Slowdive. A jeżeli nie oglądali Państwo streamingu sprzed 4 lat, streamingu z koncertu w kultowym londyńskim klubie The Garage, no to myślę, że warto zaległości nadrobić. To niesamowite, bo niektóre utwory, jak chociażby Crazy for You, wybrzmiały jeszcze piękniej niż w wersji oryginalnej. No i pamiętam, że wtedy miałem taką myśl, pomyślałem sobie, że chyba ta ich 20-letnia przerwa wcale nie była czymś niepotrzebnym. No i to, że byliśmy świadkami ich powrotu, otwiera nam chyba taką starą księgę, która tak naprawdę nigdy nie była dokończona. See you. albumu Suwlaki. Mój ulubiony fragment tego przepysznego albumu. Slowdive i When the Sun Hits. Chyba dla wielu, jak i dla nich samych, to najważniejszy album, jaki udało im się nagrać. No właśnie, początek lat 90. Gitarowe piosenki, rozmarzone wokale, no ale chyba przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, wpatrywanie się we własne buty. Shoegazing. Bywa, że dobry soundtrack nie zawsze oznacza takiż film. Często można go jednak zacnie podrasować. No i właśnie pani Dorota przesłała mi zdjęcie zachodzącego słońca. No bo pytamy dzisiaj państwa też o soundtracki, ulubione soundtracki filmowe, ale jak się okazuje, mogą być nie tylko filmowe. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. I can see your heart, I can feel. Zapytaj mnie jutro. Ask me tomorrow. Być może to pytanie się już trochę zdezaktualizowało, bo ten album nagrali w roku 95. No ale tak właściwie być może to pytanie powinni zadać i dzisiaj. To jest projekt poboczny grupy Slow Dive. Może ktoś z Państwa rozpoznał. Grupa Mojave, czyli Halsted Goswell i Mac Caccione. Za kwadrans wybije 21. I want to go. postpunk, więc tak komponuję i tak gram, powiedział Matteo Ferrante. No i pomyśleć, że wystarczy jedno zdanie, żeby powiedzieć o swoich inspiracjach, o swoich muzycznych wyborach. Dal Company Myself. W Trójce, w Konstelacji M, czas na panów z grupy East Easta. Będzie to wersja Live from the Attic. Z wyjątkowego albumu Live from the Attic, zarejestrowanego 19 lutego. W ostatnią sobotę, zdaje się, panowie mieli dzień wyjątkowy, bo po 15 miesiącach zagrali swój pierwszy wymarzony koncert. Ten koncert odbył się w Manchesterze. No i z tego, co widzę, tych występów na żywo ma być więcej. Mają się pojawić i w listopadzie, i w grudniu. No niestety w planach Polski nie ma. Powoli czas na napisy końcowe. Po 21 przed trójkowym mikrofonem zasiądzie Aleksandra Kaczkowska. No i pięknie się składa, bo słońce właśnie zaszło. A my słyszymy się za 7 godzin z hakiem. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Nie pytaj mnie, wiem tyle, co i ty. Poganiam cię i nie śni mi się. Siebie znam, znam z bliska słowo lęk. Wiem, że ja sam chcę dać oszukać się. Thank you.